بیا قطار قطار غازیان ننگیالی قهرمانان د سنگر پلور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان لکا ستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شو دومنان بیا قطار قطار غازیان ننگیالی قهرمانان د سنگر پلور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان لگا ستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شو دومنان پا هر غر و هر گڑا بیا دس پیلو تو روش رنگ هر میدان پو وینو رنگ دائی دہا کاؤ بدل جنگ دائی دہا کاؤ بدل جنگ پا میڑان او پننگ شزل میزی پا غرزن کافیلی کربان کروان بیا کاتار کاتار غازیان ننگیالی سنگر پلور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان لکا ستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شول دومنا شوی روی خی پر گنی ربای دارش وی جذبی وڑی وڑی حوصلی بیا سندو ناکڑی سپی بیا سندو ناکڑی سپی یو خوابل خوزل زلی پر دخمان باندی حملی پریراتان شنو جہان بیا کاتار کاتار غازیان ننگیالی کارمانان دسنگر پلور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان لکا ستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شول دومنا دلتا ہر سما او غر ہر میدان تا جندگر ٹول وطن سنگر سنگر پا غرزن دل رو پر غرزنگ دے لراؤ پر پا دخمن دے جڑ مانشار بیا تری ورگ دے تیختی دار کڑی ناری امان امان بیا کاتار کاتار غازیان ننگیالی کارمانا دسنگر پنور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان کستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شول دومنا سپیلا کرد شا ظلمو درومی زیپ گڑنگو دیراوان پا جگو غرو زمزمی دا تکبیرو زمزمی دا تکبیرو پرتشوی پا سنگرو بیا دا غرونو پسارو سپین بیرغی کڑو راپان بیا کاتار کاتار غازیان ننگیالی کهرمانا دسنگر پلور روان سرشندون کی فدایان سرشندون کی فدایان لکا ستوری دا اسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شول دومنا دا دگران حمید شعار دا اسمت اللہ جارار پا آواز چیشی دا یار سمر خون کڑی مزیدار دا دگران حمید شعار دا اسمت اللہ جارار پا آواز چیشی دا یار سمر خون کڑی مزیدار سمر خون کڑی مزیدار چی غنگی گی وار پو وار پرونو او پو کرار ور سرا والی زمان بیا کتار کتار غنزیان ننگیالی کرمانا دسنگر پلور روان سرشن دن کی پیدایان سرشن دن کی پیدایان لکش توری دا راوت لی پا میدان پا گنڈو شو دخمنا بیا کتر کتر غازیان ننگیالی کارمانا دسنگر پلور روان سرشندون کی پیدایان سرشندون کی پیدایان نکاس تور داسمان راوت لی پا میدان پا گنڈو شوا دو منا پگوندو شوا دو منا